Гэта радыё «Свабода». Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Владзіміру Някляеву не дазволілі развітацца са Святланай Навумавай. Верховны суд адхіліў скаргу беларускага хельсінскага камітэту да міністэрства юстыцыі. Беларусь парушае правілы мытнага саюзу. На дзень волі ў Беларусі адбудуцца мітынгі, шэсці пікеты. Адразу пасля навінаў. 22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Японія ў суботу паінфармавала міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі аб тым, што ў выніку выбуху на АЭС «Фукусіма-1» радыяцыйны фон у раёне аварыі перавысіў дапушчальную норму. Аварыі прысвоілі чацвёртую ступень цяжкасці паводле дзейнай сямібальнай сістэмы. Паводле вызначэння МАГАТЭ, гэта аварыі, якія маюць лякальныя наступствы, такія як невялікае перавышэнне ўзроўню радыяцыйнага фону. МАГАТЭ паведамляе, што ўлады Японіі распаўсюджваюць сярод насельніцтва пацярпелых раёнаў прэпараты, якія ўтрымліваюць ёд і якія спрыяюць вываду з арганізму радыяцыі. Жыхары населеных пунктаў паблізу АЭС былі ўчора эвакуаваныя. Ліга арабскіх дзяржаваў заклікала Раду бяспекі ААН стварыць над Лібіяй забароненую для палётаў зону. Пра гэта паведаміла егіпецкае дзяржаўнае тэлебачанне. Таксама Ліга вырашыла адкрыць каналы сувязі з Радай лібійскіх паўстанцаў, якая знаходзіцца ў Бенгазі. Арабская ліга абмеркавала сёння ў Каіры крызісную сітуацыю ў Лібіі. Тым часам паступаюць звесткі пра поспехі ўрадавых войскаў. Агенцтва «Франс-прэс» паведамляе, што пасля баёў яны выціснулі з гораду Рас-Лануф падраздзяленне паўстанцаў. Лідары дзяржаваў еўразоны вырашылі павялічыць памер рэзервовага крызіснага фонду і палепшыць каардынацыю дзеянняў для дапамогі дзяржавам, якія адчуваюць найбольшы пазыковы цяжар. Прэзідэнт еўразвязу Герман ван Ромпэй падкрэсліў, што дасягнутыя дамоўленасці павінны быць фармальна зацверджаныя на саміце звязу 24-25 сакавіка. Новыя захады прадугледжваюць павелічэнне рэзервовага фонду да 440 мільярдаў еўра. Цяпер аб'ём фонду складае 250 мільярдаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай заклікаў міжнародныя сілы НАТО спыніць ваенныя дзеянні ў Афганістане. Гэтую заяву ён зрабіў падчас сустрэчы з бацькамі дзяцей, загінулых у выніку авіаўдару вайскоўцамі міжнародных сілаў у правінцыі Кунар. Хамід Карзай неаднаразова заклікаў НАТО пазбягаць ахвяраў сярод цывільнага насельніцтва. Паводле справаздачы ААН, летась колькасць загіблых сярод цывільна-афганскага насельніцтва вырасла на рэкордныя 15%. У сталіцы Йемену Сане паліцыя сёння раніцай ўзяла штурмам лагер апазіцыянераў. Як найменей два чалавекі загінулі, дзясяткі параненыя. Удзельнікі апазіцыйных акцыяў пратэсту ўжо некалькі тыдняў дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха, які кіруе краінай больш за 30 гадоў. Падчас сутыкненняў з сіламі бяспекі з сярэдзіны лютага загінулі каля 30 чалавек. У Манамі, сталіцы Бахрэйну, дзясяткі тысяч пратэстоўцаў ладзяць сёння марш да каралеўскага палаца. Напярэдадні ў выніку сутычак паміж паліцыяй і дэманстрантамі былі параненыя дзясяткі актывістаў. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс выказаўся за дыялог паміж манархам, які з'яўляецца сунітам, і ўдзельнікамі пераважна шыіцкіх акцыяў пратэсту. На хвалі «Свабоды» вы слухалі навіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу беларускага хельсінскага камітэту да міністэрства юстыцыі. Праваабаронцы абскарджвалі папярэджанне Мін'юста, вынесенае на адрас БХК 12 студзеня. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Папярэджанне Мін'юста з'явілася адразу пасля таго, як БХК накіраваў спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць фігурантаў справы аб масавых беспарадках 19 снежня. Прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі заявілі, што праваабаронцы нібыта падалі ў ААН неаб'ектыўныя, непраўдзівыя, няпоўныя звесткі, накіраваныя на дыскрэдытацыю праваахоўных органаў і органаў юстыцыі. Да таго ж, яны выкарыстоўваюць

этично это будет правильней. А зараз стало бачно, кто есть кто, какие каштовности боронить, деля чего имитуя оппозиционность. И главное, у некой ступени я мушу быть удячный и Середичу, и Калинкиной. Информационный скандал, який распочали журналисты, мы мусим перевести с особового у агульно-национальную дискуссию по головных питаннях. Як нам бороть незалежность? Як одражать нацию? Як ратовать людей от чернобыльской смерти? Наступное питание задает Змитер Саскрынкова. Те вы саправды лишите, что Саннику альбо Некляю могут стать большей погрозой для Беларуси, чем Лукашенко? Я пытаюсь тому, что неодноразово чуу в ваших выступах заяву про то, что они денежают на корысть Москве и финансуются российскими уладами. Еще питание. Те вы саправды лишите, что вы в осветлении относимого сред оппозиции сегодня является приоритетной и потребной справой? Я упевнены, что Кремль николи не будет затекавлены у тем, как у Беларуси усталевалась демократия. Режим Лукашенко прогнил, и ему давно не место на Беларуси. А лишь и замена его любым способом, как, например, про сдачу экономичных интересов нашей страны, або про уведение на Беларусь российских войск, это злочинство. А такие пропановы гучать с устно у некоторых политиков, у тем лику и одного из доверенных особов, названого вами экс-кандидата. Вот по этих питаннях я и буду, как вы кажете, высветлять отношения. Для меня оппозиционер – это той, кто ставит на мете борьбу за незалежность, кто намагается одержать нацию, кто мкнется бородить народ от чернобыльской навалы. Ты ж, кто конкурует с диктатором в отданности Кремлю, для меня есть конкурент диктатора, начапивший строи оппозиционера. Наступное питание задает Жук Симферополя. Коли вернуться назад до подей 19 снежня, и у вас была бы магчимость изменить то, что отбылося на площади, як бы вы повели себе на теперешний розум? Зладил бы совесть с усими сябрами партии, узначалил бы колонну и повел бы их по запланованным усими кандидатами у президенты маршруте до президентского палацу. Был бы больше предбачливым, постарался бы зарабить усе, как не допустить сбитё людей. Наступное питание задает наведник, который подписался Змагар. Спадар Рыгор, как можно расценить ваши нападки на інших лидеров оппозиции? Те не сдается вам, что зараз у неналепший час для Беларуси нам треба не лаять один одного, а объединяться незалежно от наших амбиций? Поважанный Змагар, вы так до конца и не зразумели, что отбылося. Я ни с кем сварки и не распочинал. Керівництво партии БНФ ладило встречи с активом партии в областных городах по выниках выборчей кампании и с планованием дальнейшей деятельности. Я, как былый кандидат, выступал перед присутными и отказывал на питании. А питания были разные. Подобные встречи прошли во всех областных центрах. Тематику размов с сябрами по партии я не обмежевывал и щиро отказал на все поставленные питания. Бо лічу, што сакрэтаваць сябро па партыі у мяне не павінна быць. І калі журналісты з Гародні, Віцебска, Брэста, Магілёва пастараліся так шырока не асвятляць гэтыя падзеі, то гомельскія журналісты не ўстрымаліся ад стварэння пасмажаных каментароў. А наконт інфармацыйнай вайны, то тут не ўсё ад мяне залежыць. Многае тут залежыць і ад журналістаў. І інфармацыйную вайну могуць весці сродкі масавай інфармацыі. Я такіх не маю і да СМІ не звяртаўся. У нашей партии идет серьезная и ширая размова об том, что отбылося и про то, что робить. Без деталевого анализа это неможливо. Без ширости так само. Але ведомым особам наша деятельность як серпом по одним месцы. Вось яны и почали информационную войну с одной метой, каб головные питания для нашего народа отошли на другий план. Але мы будем протягивать, робить свою справу. Наступное питание задает удельник онлайн-конференции, який подписался Виктор. Спадар Костасьов, ти могу я дойдаться от вас про причины вашего перехода на бок вечеркинцев у 99-м годе под час разделу БНФ? Ти гроши отыграли головную роль? Ти вы зараз упомнены, что Позняк тогда не имел рацию? Дякую за отказы. При всей повазе до Позняка я лечил, что керовник организации повинен находиться на Беларуси. Керовать любой организации за мяжи немогчимо.